चलिए टाइटल्स पे चलते हैं। रुकू का टॉपिक है अल्लाह ताला कुफ्र के सरदारों को इंजाम तक पहुंचाने वाला है। आयत नंबर 28 और 29। इनका टॉपिक है अल्लाह की नेमत को कुफर में बदलने वाले, बुरा अंजाम होगा। आयत नंबर 30। लोगों को बहकाने के लिए शरीक मुकरर करते हैं। आयत नंबर 31। उस मुश्किल घड़ी के आने से पहले तैयारी कर लो। आयत नंबर 32 और 33। इनका टॉपिक है अल्लाह ताला की कुदरत के शाहकार, इंसान के खिदमत गुजार। और आयत नंबर 34, 34 का टॉपिक है इंसान बड़ा नाशुक्रा है। बस जी।